سورة الأعراف درس نمبر 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين أوي مشرانو أوي مالدارو أغا كسانو نستكبرو چزاني غڑ گنلو من قومه دا قوم دا صالح علیہ السلامنا للذين استضعفوا دا پار دا کسانو چیغی کمزوری گنلی شویو لمن آمن منهم دفار دا آغا چا چی ایمان را وڑی و دینا اتعلمون آیا تاسو تا پتشتے ان صالحا مرسل من ربه چی صالح علیہ السلام را لے گل شوی دے دا طرف دا رب تا دنا قالو نوی دی انا منگ چیو بما ارسل بهی پا آغا سمانی چی را لے گل شوی دے پا آغی سر دا صالح علیہ السلام مؤمنون ایمان را وڑن کیو د سورت الاعراف د دویمی سه ډومبی باب کې درېمه خبره شروع ده او درېمه خبره باندې دوه واقعات نوح علیه السلام یو او دویم د هود علیه السلام اوس درېمه واقعا روانه ده او درېمه واقعا بیانیږي او درېمه واقعا د صالح علیه السلام بیانیږي نو دلتا چکلا صالح علیہ السلام دیتا دا اللہ دا توحید دعوت ورکو او دا شرک نیمنا اکڑا چی تاسو شرک مکوی او یو اللہ را مدد کوی او دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید دا مسلی سرسرا دا اللہ تبارک و تعالی احسانات او نعمتونا چی اللہ تبارک و تعالی پا دیمانی کم کریو دا غین اس نعمتونو ذکر ورته کو چې تاسو د الله تبارک وتعالى د نعمتونو نه ګورئ چې تاسو باندې الله تبارک وتعالى سور نعمتونه کړی دی او دا غي باوجود تاسو دا غد وحدانیت په مسله کې خلاف کوئ شرک کوئ نو جواب کې قوم سوئ قال الملأ الذين استكبروا مالدارو آغا کسانو چې ځانې غټ ګڼلې وو چې تکبر یې کړی وو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نه للذین استضعفوا د پاره دا کسانو چې هغې کمزوري وو لمن د هغه چا نه آمن منهم چې ایمان یې راوړی وو د دې نه اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه تاسو ته پته شته چې صالح علیه السلام چې دی د صالح علیه السلام متعلق ورته وایي چې صالح را لېږلې شوې دی د طرف د دنا مالدارو د قوم هغې کمزورو نه تپوس کو چې آیا تاسو ته پته شتې چې دا صالح د الله تعالی د طرف نه را لېږلې شوې دی نو د نر سړي جواب نر وي لکه پښتانه هم وایي کاجز خو دله چا کړی نو د صالح علیه السلام ملګري جواب کوي قوم ته چې څه وایي ورته په جواب کې قالوا ويدي انا بما ارسل به مؤمنون منغا پاغه سمانی چراله گلی شوی دے صالح علیہ السلام پاغي بان ایمان راوڑن کی پتہ مت پریک د مړتا سو خود پتی تپوس کوي او تاسو خو د پیغمبري تپوس کوي چې تاسو تپته شته چې دا الله د طرف نه پیغمبر دی هغه پتہ وغیرہ پریک دی منګه تر دورا پوری یقین په دکړه دی چې موږ ایمان پی هم راوړی دی چې په کم رسالت او په کم پیغمبرۍ سره دی راغلی دی موږ په هغې باندې ایمان هم راوړو قال الذین استکبروا وی هغه کسانو چې هغې ځان غټ ګڼلو چې تکبر یې کړی وو انا بالذی موږ په هغه سمانې آمنتم بی چې تاسو ایمان راوړی دی په هغې سره کافرون کفر کوونکي یو جواب د کافرانو د طرف نه چې هغوی ځان غټ ګڼلې وو نو په کارو چې د قوم په خبره باندې سوچ او فکر نه کار اخیستې وې خو سوچ او فکر څه کړې چې جواب کوي چې تاسو کم ایمان په ده باندې راوړی دی نو منگا داسی ایمان راوڑن نغوارو بلکہ منگ دا داسی ایمان نا انکار کو او کما معجزہ چی اللہ تبارک و تعالی صالح علیہ السلام لا دا صالح علیہ السلام دا قوم پم پرمائش مانی ورکڑی وا نو داغی اوخی دا پارا حکمو چی دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا معجزی پا شکل مانی تاسو تراغلی دا خود دی اوخی قدر و قیمتو پی جنائی او د دې قدر او قیمت دا چې دې ته بدای باندې لاس قدر لنه ورلای او امتحانی د الله تبارک وتعالى د طرف نه بل طرف ته پرمایشی معجزه وا نو چې کله یو قوم د پرمایشی معجزه خلاف وکي نو بیا د الله قانون دای چې الله تبارک وتعالى عذاب راولي نو دا غي اوخي متعلق فرمایي فاقرنا کتا نو زخمی کړه دی او خلرا وعتو عن امر ربهم او خلاف یو کو او دارنگی سرکشی او کڑا زیات یو کو دو حکم درخ پلنا وقالو یدی یا صالح اتنا اے صالح رات لو کم تا بما تعدنا پاغس مانی چت یرا منگل را ان کنت من المرسلین کچریت دلی گل شو نا کچریت دو لی گل شو یعنی یی دو پیغمبرانو نا اغه اوخه چې الله تبارک وتعالى د دې معجزې په شکل کې د عیسی د صالح علی السلام د صداقت تفاره ورکړی و نو اغه اوخه یې زخمی کړه او د دې بیان په سورۃ القمر کې اومه الله تبارک وتعالى فرما کړی دی چې لاسی وګد کړه او اغه اوخه چې کم دی نو زخمی کړه او اوخه چې کم دی زخمی کڑا دارنگی صورت الشمس کی امراضی فعقروها فدمدم علیہم نو زخمی کڑا دی اوخی لرا نو دلت جمع را وڑی دا او پا صورت القمر کی فتعاتا فعقر لاسی اگدکڑا او زخمی کڑا گی اوخی لرا 29 نمبر آیا صورت القمر کی نو مطلب دا چه کار خو یو کس کڑیو چه قدار ابن سالف و نمیو نو زخمی کړه خواغه وا خودل ته جمع راړه په دې آیات سورۃ الاعراب کې مطلب د جمع نسدي دا چې دا اوخه زخمی کړه نو د دغه خلاف کوونکو د صالح علی السلام په صلا باندې دیا اوخه د زخمی کړه نو مطلب دا چې په یو ځای کې کلام منکر ناکار کار کېدو نو چې کوونکی د منکر او د منکر نه منهونه کی چې کم خلک هغه منکر کار کوي او دا غې نه منهونه شي نو د منکر کار کولو والا او د منکر کار نه منه کوونکی بیا د عذاب په لپیټ کې یو شان راځي په دنیا کې نو د دې وجه نه په ټولو باندې د الله تبارک وتعالى عذاب مسلط شو کومو چې د سره د دې اوخي په زخمی کولو کې او دا رنګي د صالح علی السلام د رسالت ته مسلینا خلاف کوونکیو نو غي په عذاب کې رالل دلته محدثین وای چې کله یو ځای کې رد کېدو او دا غي منکر چا نه کو نو دا کوونکې او دا غلی پاتې کېدونکې دا یو برابر دی الفاعل والساکت سویان کوونکې او غلی پاتې کېدونکې دا یو دی نو د دې وجه نه بعضې خلک وایي امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر به پخپله ختمیږي نه نهی عن المنکر به کوي الله د الله تبارک وتعالى د عذاب نه به بچ کیږي نو د دې وجه نه د اوخې د زخمی کولو سره سره د صالح علیه السلام ته وایي ته چې موږ د کوم عذاب نه یارای نو هغه اوخه یې موږ ته کنه کم دی الله تبارک وتعالى فی عذاب مسلط کو نو فرمای فاخذتهم الرجفه نون والدی لرزلزله فاصبحوا نو گرزیدل دی فی دارهم فکورن دو دی کے جاسمین پڑ مخ پرات الله تبارک وتعالى فی عذاب مقرر کو زلزلہ رالا او د زلزلی دراتلو سرا دی الله تبارک وتعالى داسی عذاب پہ مسلط کو چې پړ مخ راو غرزیدل او په خپل کورونو کې پړ مخ پراتو یا خود طاقت مظاهری کولې یا یا د صالح علیہ السلام توی چې ستا عذاب کم دی چې تته منګ یارای او یا چې کم دی د الله تبارک وتعالى د عذاب پراتلو سره په کورونو کې داسې پراتو لکه تا به وی چې دا یعنی جاسمین یعنی پړ مخې پراته نو بیا یې د ځان نه د عذاب د لرې کولو دپاره هغه طاقت په کار رانغې. نو په دغه ټایم کې هود علیہ صالح علیہ السلام بیا مونږ هود صالح علیہ السلام چې کوم دی هغه فتولا عنهم واوړې د دینه وقالا او وی چاوی صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم لقد ابلغتکم تحقیق مارا ورسو تاستا رسالت ربی پیغام د خپل رب ونصحت لكم او خیر خواهی می اولت ولستا سو د پارا ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو مینا نکوی د نصیحت کوونکو سرا. دلتا صالح علیہ السلام ورتوی یا قوم دیتا ندا د حسرت ویلی شی نو مطلب دا چې کله ومه دی د ایمان دعوت قبول نکو او په عذاب کې دی گیر شو او په عذاب سره تبا شو نو په دغه ټایم کې خودی مړ پراته دی. نو دا نه چې ګنې دا خبره د دې دپاره صالح علیہ السلام کولا چې ګنې دی اوري نه بلکې دی ته ندا د حسرت ویلی شي ځکه چې ورپسې کوم مضمون را روان دی نو هغه دلالت کوي چې زما قومه ما خو ستاسو خیرخواهی لټوله ما خو ستاسو ته د الله تبارک وتعالی د پیغاماتو پورو پورو را رسول کول خو تاسو نه زما خیرخواهی غوره خوښه کړه او نه د الله تبارک وتعالی په هغه پیغام باندې چې ما تاسو ته را رسو تاسو پرې غوږ ونه ګراو. نو د دې وجې نه حسرت ته ندا په شکل باندې صالح علیه السلام خپل قوم ته ها د دې خبرې تقریر او وینا وکړه چې ما خو تاسو ته د الله تبارک وتعالی پیغامات را رسول خو چې تاسو پې غوږ نه ګراو نو اوس وګوره د الله عذاب کې څنګه ګیر شوی چې اوس ځان د عذاب نه او د دې تکلیف نه نشي. دا خو صرف د دنیا تکلیف او دا رنګ چې دنیا نه د کفر په حالت کې څوک لړ شي نو د آخرت تکلیفونه هغه ډیر غټ دي او نه ختمېدو والی دي. نو دا واقعا د صالح علیہ السلام چې دریم واقعا وا لومبه واقعا د نوح علیہ السلام بیا د هود علیہ السلام بیا د صالح علیہ السلام واقعا وا او دا د پاره د رد د شرک او د اثبات د مسلې د توحید. اوس سلورم واقعا د لوط علیہ السلام بیانیږي او د لوط علیہ السلام واقعا د فار د رد د پاهشي چې هغه د صورت داوا وا چې اتباع د ما انزله وکي. نو قوم چونکه اتباع د ما انزله و نکړه نو هغه څنګه مستحق د عذاب وګرځیدل. نو فرمای ولوتن او لوط علیه السلام اس قال لقومه کلی چې وي خپل قوم ته اتاتون الفاحشه یا تاسرات لکوي کار د به هيتا ما سبقکم بها چن دی وړاندې والے کړي پدی باندې من احد یو کس من العالمین د مخلوقات نا لوط علیہ السلام رد د پاهشی د پیل کئ چې تاسو داسې یو کار تراتله وکړو چې په خوا دا کار چا په دنیا کې نه دی کړی او تاسو داسې یو منکر کار کوي نو دا کار د بے حیائی دی. او لوط علیہ السلام دی ته د بے حیائی د کار نه د منې کولو دپاره نصیحتونه وعظ او دارنګ د الله دعوت او تبلیغ ورته پیش کوي او ورته وی انکم لتاتون الرجال شهوتن یقینا تاسو راتل کوي سړو ته پشاوت سره من دون النساء سیوا د خزونه بل انتم قوم مشرکون بلکې ای تاسو قوم زیاتی کوونکی تاسو سړو ته راتل کوي په شاوت پورا کولو سره او دا خود الله تبارک وتعالى یو ناپرمانی او د الله تبارک وتعالى نه خلاف کولی د الله د حکم نه او کم زنانه د حلال نکاح کې درا وستو د پاره الله کې می مقرر کړی دي دا غی نه علاوه د سړو سره تاسو د پاره شاوت پورا کول دا د زیاتی کار دی. دلته یو ضروری نقطه دانا لکه څنګه چې دلته په معنی کې راځي لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء په دون النساء باندې په لفظ د دون باندې مونږ لک تفصیل کو نو دانا چې د دون نه ما بعد مراد نی چې ګنی دوی د خزو سره اډو کوروال نه کو ځکه کچری دی د خزو سره کوروال نه کو نو بیا نسل څنګه جاری بیا خو به نسل ختم شو خو مطلب دا چې د خزو سره کوروال یوم کو چې نسل جاری وو او بچی کېدل خود دې سره سره د دې چې کم غل ناکار کار د بد پیلې د سړو سره شاوت پوره کولو نو هغه یوم کو نو د دې وجنه یو ځل مناظره وا نو شیخ القرآن د پنج پیر د سورۃ الاعراب 194 نمبر آیات تلاوت کو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یوم لا ورتوی چ من دون الله ویل دي چې الله پرېګدی او صرف اولیاء را مدد کوي نو مونږ خو الله هم را مدد کوو او اولیاء هم را مدد کوو نو شیخ ورتوی چې من دون الله دا مطلب نو مولا ویل او دا مطلب نو شیخ ورتوی چې بیا خو ته زوړ مرزي ځکه قران وای انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء نو د دې مطلب ستا په معنی کولو سره خدا راوزی چې د خزو سره کوروالی اوم کوي او بیا د الکانو سره بدفیلی اوم کوي نو دا جایز شو چې ته وایې چې الله را مدد کوي او دا الله د را مدد کولو سره اولیاء را مدد کوي نو دا جایز دی الله را مدد کوي او دا الله د را مدد کولو سره اولیاء کرام را مدد کوي نو دا جایز دی او یوازې اولیاء را مدد کول ناجایز دی نو بیا خدا مطلب شو چې د کور والا سره او د الکانو سره یو ځای کېدل دواړه جایز دي نو مولا غلی شو او خبره یې نشو کولې نو د دې وجنه بعضی خلک د شرک د ثابتولو د پاره سوی وګوره دون الله ویلې دي انکم ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو یې را مدد کوي سیوا د الله نه وي وګوره من دون الله ویلې دي چې بغیر د الله نه را مدد کوي خو چې کله وسره تاسو الله را مدد کوي نو بیا خیر دی اولیاء را مدد کوي نو خلک په ششو پنج کې واچي او امیان خو په مقصد باندې پویږي نو شیخ ورته دا آیات راوباسو چې بیا خو ته زوړ مرزي کچره دا معنی ته اخلي چې الله عمر مدد کوي اولیاء کرام عمر مدد کوي نو بیا خود دې معنی مطابق لتاتون الرجال شهوه من دون النساء نو ستا مطلب دا شه چې خو ته عمرات لکوي او مولای سي دا غلط کار به بیا هم کوي چې دون النساء دون نه معنی داخلي نو مولا بالکل غلی شو نو د دې وجنه پکار دي چې خلق چې کم نه نو د شرک د مسلې نه واضح بیان علماء کرام او کی او خلق وو کی خو افسوس دي چې بعضی خلق د قران په اصلي مقصد باندې پویږي نه یا چې کم نه پویږي خو د دنیایي سم مفاد او د فاره د الله تبارک وتعالى د دین حق مسله خلق ته نه بیانې نو خلق په شش او پنج کې وغورځي الله پاک فرمایي دلته د لوط علی السلام په جواب باندې د قوم ته کچریتا سودا کار کوي نو تاسو کوم زیاتی کوون کوي نو زیاتی کوون کیي نو جواب سو د کوم ما کان جواب قومي نو جواب د کوم ددو الا ان قالو مگر دا چ ویل دي اخرجوهم وبا سيدي لرا من قريه قوم د کلیستا سنا انهم ناس يتطهرون دي خلق زان دير پاک پاک کوون کی یرا بس چ جواب حقول نشو زکا چکار خو د بهای خکارا معلومه ده نو سکی یره د خپل منز نه وباسي چې مونږ ته دا نمونه نصیحتونه اړو د را مخې تکي او د مونږ د خپل مرزای نه منی کوي نو د کلی نه وباسي د ځان ته ډیر پاک وای مونږ پلیت خيو دا پاک د ځان نه لری کوي یره نو دلته اقرار ځان ته یعنی د پلیت وکاو او صالح علیہ السلام او دارنگی افوان لوط علیہ السلام او دلوط علیہ السلام ملګرو ته چې کم دی نسبت تاسو کو لوط علیہ السلام او دلوط علیہ السلام ملګرو ته نسبت د پاک کو چې دا پاک د خپل ماحول نه لري کې یره مونږ پکې پلیت غوړیو دی مونږ تاسو وای چې دا تاسو غلط کوئ، دا تاسو بے حیا ته راتلل کوئ، مونږ ته بے حیا وای. نو دی د ځان نه لري کو راځي چې وی باسو. نو د دې وجینا همیشه د پاره رد منکر کول پکار دی. اگر که مخلوق خپکیږي خو چې الله تبارک وتعالى د انسان نه رضا شي، او کله چې چا د الله د رضا خیال ساتلی دی مخلوق کیوم الله تبارک وتعالى د هغې ملګري بیا جوړ کړي دي. نو د دې وجه نه پکار دی چې د حق ملګرتیا وشي. قال الملأ الذين اوي مشرانو اغه کسانو نستكبروا چې ځان غټ ګڼلو من قومه د قوم د هود علیہ السلام نه للذین استضعفوا د پاره دا کسانو چې کمزوري وو لمن امن منهم دا غچا د پاره چې ایمان راوړو د دینه اتعلمون ایت اوس ته پته شته ان صالح مرسل من ربی چې صالح علیہ السلام را لېګل شوی د طرف د رب دنه قالو نو وی دی چې چا ایمان راوړو په صالح علیہ السلام انا منګ چیو بما ارسل به پاغسمانی چراله گلې شوې دی پاغې سره صالح علیہ السلام مؤمنون منګ ایمان راوړون کې او قال الذين استكبروا او یا کسانو چې اغي ځان غټ غنو انا منګ بالذي پاغسمانی امنتم به چې تاسو ایمان راوړې دی پاغې سره کافرون کفر کون کیو فاقرون ناقتا نو زخمی کڑا دیو خلرا وعتو عن امر ربهم او زیاتیو کو دو حکم دخپل ربنا وقالو وویدی یا صالح اتنا اے صالح راتلو کمنگتا بما تعدنا پاغسو چتا منگا یرائی ان کنت من المرسلین کچریی تد پیغمبرانونا فاخدتهم الرجفتو نو انیول دیل رزلزلی فاصبحوا في دارهم جاثمين نو غرزل دي پخ پلو کورونو کې پړمخې پراته پتولا عنهم نو واورې دا صالح عليه السلام د دینه وقال وي صالح عليه السلام يا قومي اي قوم زمال قد ابلغتكم تاكيك ما راور سول تاسو ته رساله ربي پیغام در رب زما ونصحت لكم او خير خويمي ولټولست تاسو د پاره ولكن لا تحب لا تحبون الناصحين لیکن تاسو مین نه کوئ د نصیحت کوونکو سره د خیر خوای غوښتونکو سره چې تاسو خیر خوای غواړم او تاسو زما سره نفرت زما نه کوئ. ولوتن او لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راتل کوئ کار د بیه تا ما سبقکم چې نه دی وړاندې شوی بها پدې سره من احد من العالمین یو کست مخلوقات نه انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال شهوه رات خامخارات لکوی تاسو سړو ته پشاوت پوره کول سره من دون النساء بغیر د خزونه بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو قوم زیاتی کون کی وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چې ویل دي اخرجوهم او باسی دی لره چې دا لوط علیہ السلام او د ملګری دی وی باسی من قريتكم د کلی تاسو نه انهم دی چې دیونه سنیت طهرون دی خلق ته چې ځان پاک پاک کوي.